3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 30. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. Sper că v-a făcut plăcere să ascultați piesa cântată de Bruno Mars. Săptămâna aceasta urcă 4 poziții, aflându-se fix pe locul 30, pe 29. Coboară de pe 21 Liviu Hodor și Mona Sweet Love. Pe locul 28, tot în coborâre, 6 poziții, Ania cu Fulmi. Mergem pe 27 pentru o reîntâlnire cu Celia, Is It Love? Is It Love este hitul care se află săptămâna aceasta pe locul 27 în România, Zerplay 100. Pe locul 26, Florida, Good Feeling. Pe locul 25, în staționare, David Guetta featuring Sia, Titanium. Staționare pe locul 25 pentru David Guetta featuring Sia, Titanium. Pe locul 24 coboară 4 locuri Tom Boxer și Morena cu Deep in Love. Pe locul 23 My Candy și Evelyn, One Night in Ibiza. Vă invit pe locul 22, aici se află Sean Paul, el urcă 7 poziții cu hitul She Doesn't Mind. Said the track on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and them ready fi jump on it. True to my word, I'm ready fi thump on it. Ready fi run on it, ready fi dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on breaking it down for the night. And I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. Locul 22 așadar pentru Sean Paul și Doesn't Mind. Pe locul 21 coboară 3 poziții Deep Central cu Speed of Sound. Iar pe locul 20, Antonia Marionette. Înainte să ne întâlnim cu Antonia, o scurtă recapitulare a ultimelor 10 poziții în România Zerplay 100 la Kiss FM. Number 30. Me and turn me, just don't let me go. Și uite așa, ascultând-o pe Antonia, am intrat în primele 20 de poziții, cele mai tari 20 de hituri în Romania's Airplay 100, pe locul 19 Mandinga, Zaleila, pe locul 18 în coborâre două poziții Adele, Someone Like You. Vă invit pe locul 17 unde staționează Deepside DJs, Stay With Me Tonight. DJ, Stay With Me Tonight, locul 17, pe 16, Sean Paul și Alexis Jordan, Got To Love You. Pe locul 15, în coborâre, o poziție, Mina Kay, Everybody On The Floor. Mergem pe locul 14, unde urcă 5 poziții, Dia, Don't Know. Say Aceasta este piesa de pe locul 14, Dia, Don't Know. Pe locul 13 se află Grasu, XXL, Lala Song. Iar pe locul 12, imediat ascultăm piesa cântată de Jamie Won, Shuda.